أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل الفضاد فلندرم إتاكون الله Gjelle Gjelaluhu, Allahu në lartësojmë dhe madhërojmë dhe vetëm për ti i falë dhe ndihmë kërkojmë, dërsa përshëndetje salavatët të mirët e Zotit të Barek e Vëtëala, të gjitha të grumbulluarat të kënjëri ju më i zgjedhur, Muhammedi Aleyhi Salatu e Selam. Mastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti besnike dhe gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lëzër, jemi afër Ramazanit, e nuk nga ka ngejlë vetëm se edhe disa dit me përfundimin e Shabanit. Andaj, ne dhe përmendëm në ligjeratën e kaluar, këtë dhe da përsërisim shpejt, se i gjithë koncentrimi dhe përqëndrimit i besimtarit në muajin Shaban, ka qenë duhur dhe me herët, por se sa më afër, që të ndezët motori përgaditjes për hyrën e muajin e shejtë e Zotit Gjellë Gjellalu. Kjo e lusmi Allahu Subhanahu wa Teala, që Allahu Gjellë Gjellalu të na ruan shëndetin, takatin, motivin, në këtë muaj të madhë të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Jemi në tefsir në surën El Bakara, por e para se me vazhdu në tefsir, një parahyre të shkurtër rreth nevojës së njërzimit për librin e Zotit Gjelle Gjelaluhu, e cila normal është nëzitë se për mësimin e këti librit të madhë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Të ndërua lezër, jetojmë në majën e studimeve materiale, e jetojmë vazhdëm e studimeve dhe zhbillimeve të njerëzimit ku kanë arrit në shumë zbulesa të qelizës së atomit e kështu me radhë, njeriu ka arrit me zbulu energji të ndryshme, fuqi të ndryshme, takate të ndryshme, të cilat i ka vendosë në shërbimin e vetë, si që janë rrymat të ndryshme, si që janë takate të cilat zbulohen në vazhdimësi. Porse në këtë majet të zhvillimit të cilin e mahnit njeriun, shoqërohet bashkë me këtë zhvillim edhe një lloj mashtrimi, edhe një lloj opiumi dhe një lloj dehje. Dhe ajo është se njeriu me zbulimin e vazhdueshëm, me gjetjen e vazhdueshme të fuqive dhe forcave të cilat i nënshtron për veti, fillon dhe dëshiron me u pavarësuar nga Zoti i vetë Tebareke ve Teala. Dhe kjo ndodh praktikisht. Pra, me zbulimin e energjive të ndryshme, me zbulimin e mjeteve të cilat i aletsoj njeriut arritjen në doza matë shumë të të zbulimit të kësaj dunjoje, ndodh qfar? Ndodh një loj pavarësie dhe ndodh një loj ironie nga feja. Në kuptimin qfar në nevojitet feja në këtë sheku. Dhe flasin disa se nëse u ka nevojit feja njerëzve në kone pas zbulimeve, kur njeriu nuk i ka pasë sendet në dorë, ka imaginu gjëra dhe është kriju e ideja e fejes, si që është kjo mendimi i Freudit, në të cilin shkollë ndiqen shumë brej shkenstarëve të më vonëshëm. Atëherë, të ndëruar lezër, neve e jetojmë këta dhe duhet të diskutojmë këta, nga se njerëzit, qoftë edhe nga muslimanët, a e shprahen apo jo, neve jemi duke jetu me dëgjimin e zërave. I shohim i shkrimët, i shohim i njerëzit se si diskutojnë. Fatkeqësisht, kjo ndodhe dhe nga njerëzit të cilët janë të thirur për me shpjegu fen e që bim pre e kësaj. Po bim pre e mos kundrështimit të shkencës. Po bim pre e një loj ndjenje të nënçmimit para zbulimeve të reja dhe mundohen me përputh Kur'anin me zbulimet të reja. Atër të ndëruar dhe zënë, neve duhet më qasë kësaj dukurie. A vetë mjaftohet njeriu me shkencën dhe zbulimet të reja? Në asë një rast. Neve në Kur'an e kemi të qartë, por e shohëm edhe praktikisht. Pro neve se besimtarë nuk e diskutojmë që Kur'ani është libër i Zotit, ka zbrit prej Allahut, kanë nevojë njerëzit në çdo sekond për Allahun Xhelel Xhelalu. Po mirë, ta shohim praktikisht. zbulimet e reja, fuqit e reja, energjit e reja, a i kanë siguru njërzimit, qëtësi, stabilitet dhe plëcim nevojave. Merë në gjdo fush. Aja ka largu shkenca dhe zbulimi i ri, njëri ju të frigën. E para. Njëri ju është i përbër për i branshmës dhe të jashmës. Dhe ata të cëtë pretendojnë pavarësin nga feja, pavarësin nga Zoti, pavarësin nga pengamberët, neve i kemi disa pytje. Dhe gjdo njëri i me që mi ka disa pytje. Pytje e parë. Sa i përket të branshmës, njërzit kanë frigë. Nga e padukshmja, nga e ardhmja, nga vdekja, a e ka largu këtë frikë shkenca? A ka arrit zbulimi dhe teknologjia dhe shpërthimi atomit dhe studimi qelizës e kështu me radhë, përbërjet më të imta që ka ekzistojnë në univers, a ka arrit njeriut me ja largu frikën nga ajo që ka mund ndodhë nesër? Ska mundësi. Dhe kjo ende mbetet një bosh i zbrazët. Dhe mundohet shkenca këta me anashkalue. Por se njëri ju vazhdojnë mu friksue. Andaj edhe në zbulimet më të reja, në shekullet që pasuria ka arrit nivellet, numri i vetvrasjeve shkon largë. Dhe në ashofmi edhe në vendet tona, ja dit për dit, në çdo ditë rreth dit, ka vetvrasje. Veçanërisht ata të cilët mundohen me i dhënë dozë të pruar shkeljes së dispozitave të Zotit. Allahu i ndëshkon me kader, i frikson nga gjëra të cilat s'din shpjegim për ta. Andaj pyetja e parë të dëruar vëllezër, neve nuk duhet të mahnitemi me këto zbulime të shumta, nga se ato nuk ja shërojnë njeriu shumë prej nevoja. E para prej tyre, friga. Friga. Edhe njerëzit më të pasur kanë frikë për të nesërmën. Edhe njerëzit më të qëndosh kanë për frikë nga smuja që mundet mi kap, dhe i kap. Edhe njerëz të cilët kanë një lloj komoditeti në tregti dhe financa, kanë frikë nga destabilizimi i financave. Dhe jo rastësisht në shekullin e kaluar ka ndodhur dy lufta brenda, ha, në një çerak shekulli, lufta e parë dhe ditë botërore, ku ka marrë me miliona njerëz, me miliona. Mua ta janë të cilët thrasin në ndjekin e zbulimeve të reja shkencorë dhe pavarësimit të njeriu nga feja. Andaj e para nuk ja ka largu frigën. E Allahu Gjelle Gjellalu është ai cili fletë për këtë frigë. Fletë për se njeriu smurët mu shmonë nga friga e të padukshmës. E para. E dyta. Njeriu ka shumë prej nevojave. Dhe disa nevoja janë materiale, disa janë shpirtrore. Cilat janë shpirtrore të ndërruar dhe zërë? Por shemull ata, kur flasin për materialin, thojnë, neve do t'ju sigurojmë çdo kujt material që mos t'ketë nevoj, ha, për në mbjetesën e ti për qfarë? Për raskapit e kështu më ratë. Pra, qka e qujnë ata ndihmat sociale. E kanë bërqëllim që çdo individ t'a ketë një sasi të pareve me të cilat mbjeton. Dhe kështu të t'i plëcohen nevojat. Ashtë kjo e vërtet, s'është e vërtet. Por shemull, qysh ja plotsojnë nevojën ati i cili s'ka vesh, s'do gjën. Ti mund është me dhënë sa dush para, a i lip dëgjim. Dhe ti së nja jep dëgjimi. Me shka e qëtëson këtë? E para. E dyta, a i cili s'ka sy, qërrohet. Dhe ti së nja këtën sy, s'ki mund si me e këtë sy. Qysh e qëtëson këtë njeri? Andaj këtu lezër vjen vendi i Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj për nga mirion alej sëratë sëram, sa për shembull. Ka thënë, kujt ja merë Allahu ditë loçkat e ti, i ka qujtë më të dashurat. Ka thënë, awadahu Allahu bil gjenne, Allahu ja zavendëson me gjennet. Tani, në fejë kemi, kujt i mungon syni, ja zavendëson Allahu me gjennet. Pra i thuët këti, banë sabër, nga se shpërblimi jotë ka mungon shumë i madhë. Dhe sigur të e kije nga Zotë Jonë Gjellë Gjellalu. Qka i premton shkenca dhe materialja dhe sistemi kapitalistë, njëriju të cilis ka si. Qa i thot? Qa ka mi thot? Nga se materiali këtu vëzër nuk i ban dobi qorrit. Qa i duhet? Qa i ofron materialja dhe zbulimet shkencore njëriju të cilit, për shembul, ka smundje në zemër. Smundje medicinale, jo smundje cila është vetare. Apo i mungon një pies e cila është pies përbërse e jetës e ti. prej gjërave të ndryshme të cilat përbohet për tërë njeriu. E kështë më radhë. A daj të ndëruar dhe zërë, kjo është pika e dytë, se zbulimet e reja, sa do që shkojnë në maje, maje, studim pas studimi, shiko njeriu ku ka rritë dhe zërë, me të prekur, lëviz gjëra. Këtu në sekund komunikon me njerës të ndryshme në përvendet te për të larkë ta. Mirë, po ketë kjo nuk ja plotëson nevojën për qembul, të cilat ja plotëson Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sa i përket aspektit social, shoqëror, në raporte, a ka arrit shkenca dhe këto studimet e reja dhe sistemet e reja, mu va largu njerëzve urrejtjen dhe njëri tjetrit, kur njëri ka më shumë se tjetrit. Pra, a ka arrit sistemi, cili do qohë për e tëre, komunist, feudal, socialist, demokrat, a ka arrit mi thanë fukarajës në një nivel të caktuar financave të varfra, mi thanë, hiq më se urej të pasurin. A ka arrit. Me pas arrit s'kisht egzistue gjithë kjo urejtjet e njerëzit. Co pa bëhen, vetëm danë grupe, partia parti, shkon në një në tjetër. Kjo pse ndodhë, dëgzimi pse ndodhë? Që da dhe ta sulmoje t'ja more. Mirë neve në islam, jo Allah u gjelën ka të regu shumë qartë dhe prejrë. Të ndarat e financave janë prej Zotit. Pasurit janë të ndara prej Zotit. Për nga meri Alehi Salat e Selam në shumë prej adithëve në ka kërku prej neve që mos me shikue të ajsh ako ma shumë. Pse? Nga se është sprov për atë dhe sprov për tije. E ku është knatësia, ka thënë Mukani, i knatës me kaderin e Zotit. A mundet të sistemi material me asiguru njëriut? Pra me një fjallë dhe zërë. A mundet sistemi materialist me i thani fukarajës? Pse pe gjëllë zona që ka ka? A mundet një hejke të smuje? So një hejke. Madje djetarët kanë dhanë se në kreta sistemet që ka janë shpik të njërzit, kanë qenë për çka? Orvatje për mi largu dalimet. Por shkanë mund. I vetëmi është islami që ka arrit me i largu kreta dalimet duke i mbajt me një epiqender dhe një bosht i cili është u'budu rabbekum ulledhi khalakakum. Bindu një vetë Zotit i cili ka krijuë. I bar, i zi, gjerman, arab, turk, shqiptar, etjer, etjer. Këto janë dalime ansore, si janë bazë. Kur të bëhet e periferia bazë, ha, zëndreqet kur më. Ska mundësi. Nga se shiko, nëse i zivi duhet mi u nështru të bardhit. Në gjenja që ka e ka i bardhit se jam maj mirë se i zivi, a nuk është prezentet të i zivi? Por e ditë në botë egziston kjo. I bardhit e njën vetën më naltë, se sa i ziju. Mirë, kjo ndjenja që kjo më i madha, nuk egziston të i ziju, i egziston. Qka e danë, kur gjo se danë? Pse me ndonë? Andaj Zotë i unë Gjellë Gjellalu në Kur'an dhe zërë, këtë të i ka bo qëfarë, li të arafu, shu uben vë kabaile, popu i dhe kabile dhe fise, për qka? Mu njoftu vetëm. Dërsa, boshti ku është, baza ku, fila ku është, të Zotë i unë Gjellë Gjellalu. Andaj të ndërrua dhe zërë, kjo është tejmë e madhe, o shumë tejmë e madhe. Por se neve po jetojmë në këtë kohë ku i dëgjojmë njerëzit, ndoshtë edhe në emrin e fejës e Zotit Gjeli Gjelalu, se feja Zotit nuk vjen ndesh me evulimet e dërvinit edhe zhvillimet e njeriut nga e gërsira e nga majmunët e kështë në mëra, Zotit në rujt, kjo është fatkecia e madhe, ku ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, hadithin që nga të zirim am Tabarani, ka thonë aleyhi salatu sallam, la të ku musaatu hatta ju këfara billahi gjahra. Ka thonë aleyhi salatu sallam, nuk bëhet kiameti derisa dhe mohojët Allahot haptaz. Haptaz. Qka do më dhënë haptaz, lezër? Këtë kuvet. Nga se gjajlit i kaluar me këtë gjajlit, ku dalon? Gjajlit i ri me të vjetrin. Allah e ka qujtë para kohës për nësëm gjahilie. Soda ka gjahilit i shumë fishum. Ku është shumë fishimi? Në kuvet. Në kuvet. Apo? Por qemu, të nërrua, lezër. Si dush me kuptu cilë është dalimi mes gjahilitit dvjetër dhe këti trivit. Ti trivit i cili mundohet njëri me bëhë zot. Kjo, njëri është e piqendra e gjithë shkaje. Ko e dalimi, lezër? Është dalimi se kjo ka ma shumë forë s'ki i fundit. A i ka pas ma pak. A i ka pas ma pak. Ekshtu me ratë. Por qemu, forëca me malë, cila ka qenë? E e një ta quajmë arabit në të kaluarën. Me e mohu për nga mbirën e salat e salat, me e shkeli një musliman, fundja me e godit disa goditje në trupin e ti. Apo, dhe s'ka pas mundësi tjera, ndërsa sot ka mundësi tjera. Cilat janë mundësit? Mundësit janë ku bohët shkollë dhe mënyrët të mendumit se si me u luftu feja Zoti Gjellë Gjellalu. Shkollohen njërzit, shkollohen vite, vite, vite, dhe i thojnë ti detyrën e ki mas 50 vjetëve, ti tash ku gjosë punon mas 50 vjetëve. Ha, kjo është lezër proces dhe kjo është shkollim për ta luftu fejnë e Zoti Gjellë Gjellalu. E para, e dyta, cila është zbulimi i ri i mundëson luft për të madhe. Por shembu, nëse e morëm i fuqin e rrymës, rryma është e mirë dhe e keqe. Rryma, nëse ta kalë dritën, është në rregull. Ma me hub kontrolën rryma, qa ban, një e prek, shkon njëri ju. Andë dhe zërë, neve nuk duhet mashtrohemi nga zbulimet e reja. Po ku është ajo baza? Baza është e Zoti Jon Gjellë Gjellalu. Boshti cili mbledh njerëzit është Allahu te bare kjo vëtjala. Dhe këto dalime, dhe këto urejti, që i shofmi na, i shofmi në lokale, mos flasmi në global. I shofmi në lokal ku dy njerëz mundohen me e bind një lagje, se unë jam maj mirë se ti, se unë jam kështu e ti je kështu. Dhe kitë këto dalime, vëzër, ka kryohen. Këtë e këtë. Andaj për nga mbire alejhi salatu wassalam, çdo dallim i cili nuk është i bazuar në takvallëk, pra çdo mbi vlerësim që ai mbi vlerësim nuk është bazuar mbi takvallëk, ka thënë është nën kontë e mia alejhi salatu wassalam. Andaj një ditë për ditëve dëgjoj disa njerëz të u krenu me fise. Njani tha, unë jam filan fisit. Ajë tha, unë jam filan fisit. Dhe fillun unë zahën muhabet e tha për nga mbire alejhi salatu wassalam, da uha fe inneha muntine, lene se kjo është e poshtër. Çfarë kuptimi e poshtër? Me çka po bosh ti më i mirë se kë? Pse më i mirë? Pse? Nëse i mat miliona dallime, këtë janë të kota. I vetëmi dallim që mujmi më thonë, ti tash i më i mirë se kë, cili është? Ha? Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri me pozitë e Zotit juve, prej juve, nëse doni më dallu, është me frikë prej Allahut. Qase është Allahu xhelel xhelal që na ka krijuar dhe e din me çka e mat dallimin. Ata të nderuar vëllezër, jemi në kohën ku njerëzit mahniten pas të rejave, pas zbulimeve të cilat normal se janë joshse për njeriu, por se njeriu s'ka mundësi vëllezër me u pavarësuar nga Allahu xhelel xhelalu. Andaj Allahu xhelel xhelal në surën Luqman çfarë thot? Wala tadri nafsun ma da yaksubu gadan. Nuk e di asni shpirt çka i ndodh nesër. Letë mbledhen këtë shkencëtar të dunjajës dhe letë mundën mja qëllu cëli vdes në esër. A më nja qëllojnë dhe zërë? Korësë nja qëllojnë. Korësë nja qëllojnë. Ba më ki qaj shkencëtar i shka të volë vdes në esër. A i fletë për tjetëri. Dhe thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, vëla të drinë fësun bi eji ardhin të mut. Asni njeri se di, asni shpirt, as kafsha. A dhe shka thonë këtu njeri, po ka thënë nefs. Këtë shka ka nefs. Nuk e din ku e zënë vdekja, përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe së mundet ka kërkush, këtu Allahu e ka po blokun, më të madhë, së në zbulon kërkush këta. Së në zbulon kërkush këta. Andaj, kë njeri ka që i dobet, ku as frigën së në hekpi vetit, u mundohet me e bo vetën zot, ha, shava kella, i madhështë Allahu Gjellë Gjellë Gjellalu. Të ndërrua lezër jemi në surën El Bekara, surë El Bekara të ndërrua lezër, si që shifni, kanë thonë djetarët në surën Bekara, krejt djetarët e japin mundin maksimum. Pra, tani jemi neve në ajetet 85, 86 dhe 87 të surës El Bekara. Dhe pse kështu zvarritët, nga se kanë thonë djetarët, surë El Bekara është ajo e cila i ka gjithë përfshi fejnë e Zotit. Gjithë shka prej dispozitave, raporteve, njeri me njeri, babë, na, gruje, burë, fis, njeri, shtet, individ, njeri, zot, njeri, pejgamberi me njerin, ha, njeri me pejgamberin, raportët, njeri me melaqën, njeri me kaderin, njeri me librin, krejt raportët, këto, në cilën kanë të asilësh, e kinë surën Bekara. Surët tjera që parë banë vezër, e shtojnë dozën e sharimit. Por shemull, që që shemi, sot e kemi, por shemull, Isajnë, alej, salatës, salatës. Si model i manifestimit të kibrit të madh të jehudive. Por se surja Bakara pak e përmen Isajin a.s. Por e përmen. Dërsa ki surë tjetër e cila veqohet në sharimin e saj. Andaj një parahyrje e cila na duhet për mës me e pa shumë gjatë surën e Bakara. Nga se pas surës e Bakara, qëfar ndodhë, atër gjërat janë më të leta. Andaj Umar ibn Khattabi ka thanë, 10 vite e ka mësu surën Bakara. Andaj ka thanë Shejhu Islam Tejmije, nuk e ka pas për qëllim hifz. Se hifz e mëson njeri për një ditë mja në mendër. Por e ka pas për qëllim, ha, fikhan vë fehmen, me kuptu dhe me u thëllu në kuptim. Që kja jetë ku zbritët? Kjo ka pun pak ma shumë. Me ledzu e ledzon, sot me shkutit e shpje e ledzon gjithë natën. Me ledzu e një 30 herë, e mëson përmenq. Por a do me thonë se e kupton? Kjo është të muhabet. A në të ndërrua lezër, në surën Bekara ka një loj zvarritje, e që ka dalë, që të kuptohet feja në tërsi. Surët tjera janë detalë i një pjesët e fejës e Zotit të bareke vë të ala. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Bakara, ajeti 86-87. Ula i kelledhin e shtëra ul hajat e dunja bil akhira. Janë ata të cilët e shitën akhiretin për me blej dunjan, Zotin Arujt. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, fela ju khaffefu anhumul adhab. Atyre nuk do t'ja undalmi azapin. Ju khaffef është me ta zbrit dozën. Ha? Nga se banori gjenemit ka me shpresue nga dhimta e madhe mos pilecohet pak. Sikur ismuti, kur i mrin kulmi dhimtave, shpresa është me zbrit. Por shemë në medicin, kur smuja është e madhe, o nëse mrin me një maje e cila te i kalon shumë dhimta, janë dy mundësi, ose fillon tani zbritet, nëse kam rinë majën, ose nëse zbritet e market njërin edhe evdes. Banori gjenemi shpreson mos pi zbritet. Allahu gjeleja ku shpresat këtë dunjo, pi këtë dunjo. Qka thot? La ju khaffef. Nuk janë dalmi. Ndërsa në surën nebe, ka thot një ashtojna. Allahu në rrit. Shkjo Kurani është mërkulli e madhe. Surën Bekara ka thot, nëse i shkon me një banori gjenemit, se ne ja zbrit në azabin, ka thonë la ju khafef, jo, qatë doze ka. Surën nebe, ka thonë, fema ne ziduhum illa adhebe. Nuk do t'ju shtohemi vetëm se azab. Çdo dit i shtohet ka pak azabi, Allahu na rujt. Dhe këta nuk e di kërkush, përveç Allahu Gjellë Gjellalu. Thotë Allahu Gjellu Ala, wala hum jun sarun, dhe askush mundet me ju ndihmua. Askush mundet me ndihmua. Ka thonë djetarët, së mundet me thonë dikush, dikujna, hacti pak të dhe një jam, shire e qish është. Jo, si cële e ka, dënimin e vetë. Pasaj dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa lakad atejna Musa l-kitabe, wa kaffejna min ba'dihi bër rusul. Neve i kemi dhonë Musaut librin. Wa kaffejna min ba'dihi bër rusul. Dhe pas Musait, kemi sil për nga mërë të tjerë. Thadë Allahu Gjellu Ala, wa atejna Isa bën Marjem, dhe kimi dhan Isës të birit të Mërjemit el bejjinat. Ka thonë këtu përkëthimi bukfal gërë për gërë më është të qartat, por djetarë kanë thonë argumentet të qarta, por të dashofëmi pse e ka hek argumentin dhe i ka thonë të qarta. Ka thonë Allahu Gjellu Ala, wa ejjedenahu bi ruhil kudus, dhe kemi ndihmu e Isajn a.s. me shpirtin e shëntris, apo pagabimit, është Gjibril a.s. E fe kulle ma gja e kum rësullun, bima la tehua enfusukum us të këbërtum, thëtë Allahu Gjellu Ala, a gjdoherë që ju vinë të një pengamber, ju bëhit me një mdhej ndaj ati se aj nuk përputhet me epshet e juve, fe ferikën këtë dhebëtum, ve ferikën të këtullun. Një grupë pengamberve e keni shpal për rënacak, dhe një grup tjetër e keni vra. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa kalu kulubuna gulf. Ata thanë, zemra tona janë gulf. Qka është gulf? Gulf është mbyllje. Dry. Dërsa, Ibn Qayyim el-Juzeyri ka përmendë një mendim tjetër, nëse na mundson koha në ta përmendni. Bella'anahumullahu bi kufrin. Thëtë Allahu Gjellu Ala, nuk është ashtu, por i ka malku Allahu për shka kufrit të tëre. Fa qalilan ma yu'minun, shumë pak ata besojnë. Këtë janë vëzër ajetet të cilat përfundon kjo faqe dhe kjo histori e këtyre njerëzve. Kthehemi të ngjarja për t'i kuptu këtë ajetet. Tham në ligjëratën e kaluar, për më kuptu një ajet, sa mënira i ka? Dy mënira. E para, kjo ju duhet shumë. Shejhul Islam Ibn Tejmije ka folë për këtë pikë shumë. Kur'anin sënë e kupton pak të dy mënira. E para, e merë një ajet, cilin do ajet. Dhe e lip një ajet i cili ka folë për të njëtën temë. Tjetër. Pra, për qembu, nëse ka folë për Isajnë a.s. surën Bekara. Dhe e lexon tje një ajet sënë e kupton mirë. Qa po thotë këtu për Isajnë a.s. Shkon sura Ali Imran, këshyrë ku po folë për Isajnë a.s. Këshyrë aty shka po thotë. Mirë, edhe aty sënë e kuptove. Shkon surën e Nisa. Shko deri në fund Kur'anit. Ku folë për Isajnë a.s. Mledhi këtë me një vend. Edhe atër, kur ti mledhë, këtë sure. Vetëm për qatë temë, atërë qartësohet. Mirë, nëse nuk qartësohet e ndë, shkohet në hadith. Mirë, nëse nuk qartësohet e ndë, shkohet e sahabë. Nëse nuk qartësohet e ndë, shikohet në gjuhën arabe, zbërthimet e shumëta. Mirë, nëse nuk qartësohet e ndë, ka thonë djetarë, nëse nuk qartësohet dheri këto, ajo, nuk në është lanë neve me e shpjeguhe. Por shemu, që të da shofëmi, ruhë. Fjale adhëzot, ruhë, shpirt. Mare këtë Koranë dhe atës, shpirt. Ka shumë ajete, shpirt. I kemi fripë i shpirtit tonë në kështë mëra. E marë një ajet e shpjegon me tjetër, mirë. E gjenë në hadith, e ndë nuk qartësohet. Mirë, e kësen gjuhë në arabe, shpirt, e kini kuptim për shemu, ere këndshme, ere lehtë. Ha? Diçka e cila qoqëron ty e vazhdimisht. Mirë, e ndë nuk është qartësu, qka është kjo? Atare, djetarë kanë thonë, nëse këtë këto pika nuk qartësohet, atare kjo nuk qartësohet. E dush me besu se njëri ju ka shpirt, por nuk ja di manajnë. Kjo është botë kuptimi, apo këndvështrimi i pa. Këndvështrimi i dytë, cili është, e merë një ajet dhe e gjunë tërsit Kur'anit. Qishtë thamë, për shembu, një ajet e merë e lip temën e njëtë, forma e parë. Forma e dytë, një ajet nuk ja gjenë shembulin e njëtë, po e gjunë Kur'an komplet. Pra, Kur'ani si tërsi, qështë e shëfë që këta jetë? Qështu? Sigur që thamë për shembu për namazin. Nëse e merë namazin, edhe e hecë në për Kur'an. E hecë, surën Bekara, surën Ali Imran, Nisa, dhe e këshurë qka po do me thamë. Mirë, nuk ja gjetë e kuptimin. Atër e merë në komplet tërsi në Kur'anit, edhe e këshurë. A është namazin lutje, apo është diçka tjetër, dhe delë diçka tjetër? Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, sallu kama raaitumuni. Kjo e ka bart këtë fjalë këtë ditën kund. Ku e ka bart? Se fjala namaz, nëse e marr gjuhësisht i bën mulut. Por a është namazi mulut që shtojnë disa dervisha? Çisht mundesh lutu? Kryesore me pa zemrën e pastë. Ha kjo, a batil. Tan sa i thënë prrava vëzë. Apo ne i shohim njerëzit sot Facebookin e ka, na e ka bëu marën hapazi. Shikon njërës qysh mund është lutësh e kështë të mëra. Mirë, për nga mësa më thotë, jo, falë në qysh për më shifë një mund të falë. E qysh e kanë pa të falë? Allahu Ekber, etjer. Derin selam. Andaj, dy forma Kur'anore, dhe sa ti ka përmesh e kërësa më të mi e cilat janë, el me thiletu fil Kur'an, një ajet me dëngjajshmet e veta, dhe një ajet el gjuz i il el kulli, një gjuz, një piesë të tërsia, edhe zbulohet manaja. Atëherë, këtu e kemi tani një pjesë, e cila është e koklavitur për disa njerëz. Cila është ajo? A ka mundësi njeriu me shkel në mohim dhe kufër, edhe pse s'beson me zemër çat çka pe vepron? Tha Allahu xhelel xhelaluhu, afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Çka tha Allahu xhelel në ajetin 85? Çka ndodhi në ajetin 85, Lazar? Fisi benu Kurejda, fisi benu Kajnuka, fisi benu Nadir. Me fisin Eus dhe Khazrej. Dy fiset të satë u banën ensar më vonë. Në gjahilet që ka banin? Fisi Eus dhe Khazrej kishin fërka. Fërka është gjuhë në arabë dhe zërë. Kur'anor është. Ani pësë ka me të rrugë. Fërka me poshë luft në me zveti. Kanë poshë lufta. Fisi i Jehudve, benu Kurejda ka qenë me Eusin. Benu Nadiri me Khazrejin, që përmendu në gjeratën e kaluar. Mirë, jehudet e kanë pas haram me vra jehudiun. O jehudi, jehudin zban me vra, jehudi, jehudin zban me dëbu pishpije. Kur fisi e usit o rok me të Hazrexhit, aleatët e Hazrexhit i kanë vra të usit dhe anasjeltas. Allahu Gjelle Gjelalu që ka ju tha, vrasin e kini haram, dëbimin e kini haram, e kur po vjen puna me liru robin, piktheni të vratit. Kini po disa njerës për shemë, me e po ma qarë lezëm. Shkon ban marveshje me dikan për trekti, dy palë, ullën mu bërë tak. Qishtë ju kujtohet, që ta për mu, që kjo për ti, që kjo për mu, që kjo për ti, në regull. Që ka së ti investon, që ka së investoj në regull. Këto asë se thirin hoxën, asë se vetin, Kur'anin, asë kërkan. Mirë, ecin vitet, vjen defekti, problemi, dojnë mu da. A hoxëa veç e se usë këtë punë. Ku ke hoxëa në fillim? A donë ti me nisë që ishtë te këtë ty e me bitis me Allah? A njerëzit natyre din se këtu nuk mundet me eda kërkush. A në shikohar ta këtë kur dojnë mu da, thëjnë veç Allahu këtu du të mene me shëriat. Shëriat ja konë edhe në fillim, vëzër. A në Allahu gjithë dhe jehudive. Kur e vra një njëri tjetërin, a kini haram? Po. Dytën me përzama pishpije? Po. E pse kur e lironi piktheni të vratit? Nga se Eusi edhe Hazrexhi, kur e shifshin se jehudit peliroj njëri tjetërin, pyqin, pse pelironin? Thot shkruin të vrat. Allahu tha, e me vra, a shkruin të vrat? Pra, shikimi një rëspjes dhe lanja një rëspjes, Allahu që ka ju tha, e fetu minu në biba'dil kitabi u e te këfuru në biba'dil. Të ndërrua, lezër, a është vepra, pjesë e imanit, që e Kërësëmë të imi e ka shkujt një liber, të cilë një riu, shumë gjuhët me dhanë, shumë mund me dhanë, ka nevoj prap me e përsëri dhe me ledzu se qartë për thotë. Në unë do të mundona me dhanë rezimejen, e asaj që ka thotë Shekhu Islam Tejmi në këtë libër, a është imani vepër dhe vepra iman. Thotë shtu, lidhja mes zemrës dhe veprës është lidhje pandar me përjashtime të caktuara. Edhe njëherë. Pra, qa konë zemrë, du të me dalë jashtë. Dhe qka ko jashtë është në zemër, kjo regullë e cili është boshtë. Mundët me qenë ndo fotografi, jo që shtu. Por këto fotografit përjashtu se nuk e prishin regullë. A e kuptut? Për përsërit i prapsë është shumë e nevojshme. Lidhja e brendshme, me t'jashmën është lidhja pak putër. Pra kur dalë një fjallë dhe zërë jashtë, pi ku ka dalë? Ti e shë ka dalë pi gjuhës, pa jo ka dalë pak ma mrejna, pi zemrës. Kur del një vej për një rijut për përjash, në gjymëtyr, ti e shë që ka lëviz dora, po e ka lëviz zemra. A është e qarë? Mirë, a ka mundësin dhe njerë mu bo një fjallë, edhe një lëvizje, e zemra nuk e ka pas vendosëmërin dhe vullnetin e plot, ka mundësi. Por thot që e Ikhul Islamu të imi, këto janë përjashtime të cilat nuk e prishin bazën. Argument, prej argumenteve është edhe kjo ajet. E fetu minu në bi ba'dil kitabi vë të këfuru në bi ba'dil. Ka thonë ku përjashtohet, përjashtohet ka thonë munafiku, edhe ajë cili ka dhunë. Për shembull, munafiku e falë namazin. Munafiku e falë namazin. Për kone, për sërën për flasëmi, munafiku e falë namazin. A e ka falë për në zemër? Jo. A tërë qishë lidhë tani, ndërlidhë shmëria e zemërës me t'jashmën, ka thonë, huna të khëllëf, këtu është mamë. Këtu është mamë. Mirë po shekhë, rësëmë të imi e thotë, në realisht prapë edhe këtu nuk është mangë. Si? Ka thonë sepse aje ka bon me zorë këtë namaz, e kufri ti ka dalë, ja të shpia, ja të nejtë me dikan vetë, pa tjetër me ndira që e ko zemra. A e kuptove? Por shembu. Besimtar i vlezër, kër e falë namazin, edhe për jashtë edhe për mrejna, është besimtar. Për flasmi, mutlat, pa e konkretizua. Mirë, shekhë rësëmë të imi e thotë, munafiku, në zemër s'ka iman. Api për jashtë ka vepra. Ha? Nga se këtë, që këtë skenë, që këtë fotografi, e kanë morë murgjiet për argument që imani në zemër. Sepse i kanë thane e lisonetit, kince, hajde të shofëmi të munafiku, mas i po thoni vepra iman, a ka munafiku iman? Sa i po pa vepër, namaz, zeqat, apo, a i po pa vepër. A thuni që ki ka iman, ti dushmi thoni jo se se ka në zemër. Qështu dushmi thoni? Se s'ki që të fjali. A tërë thot, a u këthit të na që puna në zemër? Pra, këtë puna të zemër. A thot që e kësëm dhe mije, kjo është gabim. E është gabim i trash. Po tani nuk po flasmi juridikisht, po flasmi me çaru çka i bje. Thotë Sheikh Islam Ibn Taymija, besimtari është brenda dhe jashtë. Mirë, munafiku i cili është falti për jashtë, emrena s'ka iman. Çysh është kjo? Po çysh po ka ai takat me kallzu diçka tjetër shaj do zemra? Thotë Sheikh Islam Ibn Taymija, kjo ndodh vetëm disa dakika, s'ndodh vazhdimisht. Pra për shembull ai kur ka dalë te pejgamberi sa mufal, këtë janë kon disa dakika shaj ka luftuar zemrën e vet. Po ai ka luftuar zemrën e vet. Mirë, a ka duru kënë vazhdimësi? Jo. Qysh, ka thonë, ose i ka ikë dhe një fjalë me grujën, ose i ka ikë dhe një fjalë me djalin, ose i ka ikë dhe një fjalë për shemë kura vetë mu me dikansh ka e ka besu se dhe a e mënafik, ka thonë, si besojnë aktina. Pra, pa tjetër me nëzirë jashtë. Andaj shiko, djali Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, djali vetë, i cili e konë besimtar, i mirë. Që i ka thonë pejgamberes, alayhi salatu wassalam, kur ka dëgju se mos po jep dhe një urdhër pejgamberi me ekzekutu këtë njeri, i ka thonë, ja Rasulullah, nëse urdhëron diçka për babën tem, jep ma mu urdhërin. Se unë e di sa jam munafik. Thotë Sheikhu Islam Ibn Taymija, ka e ka ditë djali vet. Nga sa e ka pa se te shtëpia nuk është në përputhje me çka e kallzon jashtë. Pra njeri s'u nduron pa e kallzu çka e ka mrena vëllazër. Andaj Uthman ibn Affani, Uthman ibn Affani ka thënë unë i lexoj njerëz pisive. Ato i ka thënë disa njerëzve, mos hini te unë me zinon si. Nga sa njëri ju vëzër reflekton, pa tjetër e ka më reflektuat. Andaj Allahu Gjellë Gjellë i ka thonë për nga mberit Ali Isaratu Selam, se ti kimi njoft me gjeste, kimi njoft me i këtë gjumës. Ha? Por shemë, qysho i këtë gjumët ka arna për disa tefsire, ka thonë për shemë, a i dështë të jam a jahudiju. Dështë të jatë? I ka ikë. Nga sa i në zemër e ka vëzër, em shef, moment, thotë, edhe i hik, e kështu me ra. Qysh i hikin plot, mësa ne interpretohe, e kini kësë interpretu, e kështu me ra. Andaj të ndërruar vezër, regulli i parë, si ne ka përmen Sheikhu Islam Ibn Taymija, dhe është argumentu me këtë ajet, nga se famë në fillim të ligjëratë, kujti kujtohet. Gjdo ajet, ku argumentohet për atë se imani është vepër, dhe vepra iman, do të theksojnë. Nëse kjo vezër punë e madhe, me e ditë se vepra iman, dhe imani o vepër. Nëse na up neve ahireti, këtë këto ligjerata, këtë këto pretendime, këtë këto simbole, shkojnë këtë. Ha? Andaj ata e kanë lexuar Tevratin, ama Allahu Gjellewala i ka mallkue. Ata kanë pasur pejgamber, po nuk i kanë ndjek. Ata kanë ditë me fol. Ata ka thënë sallallahu alaihi wasallam, hadithi që kanë zërë me muslimi, lau amene bi ashratu min el jehudi, la amene bi el jehudu, me mbesu 10 jehudi, bashkë mu bo 10, këtë jehudit mbesojnë. Po, para me ndohë, qatë që i naot i kanë pasë, dhejtë sa në janë përëtsuar. Eba, sigur që i thejmë i sot, për shemë, dhe të gjallarë me e thonë qatë që ka duhet, ndryshon shumë. Shumë situatë ndryshon të muslimanët. Vesh me e thonë, thune që, përkëthene që ka në Kur'an, por fështirësht, bëzër, fështirësht. Andaj, Shekhru Islam Ibn Taymija e thotë, kjo ajet argumenton se e jashtëmja, është e ndërlidhur me të brendshmen, me një ndërlidhje të pandarë. Mirë, fotografit të cilat i përmendëm si një faku e kështu me radhë, ka thonë, kjo pa tjetër është me reflektu dikun tjetër. Por shemë që ishtë ta, munafiku, e shfaq imanin pi për jashtë, por dojë mos me kontrolu pak ma gjatë, i del dikun që e ka shfaq, ata që ka është në zemër. Andaj, ka darë në tefsir, se kur Allahu Gjelluari ka thonë, e fetu minu në bi ba'dil kitabi, ata nuk është për qëllim se kanë besu që ka shkun të vratë. Ata e kanë besu që është kënë të vratë, por kanë vepru në kundër të në kësajna. Atër Allahu Gjellë Gjellalu, besimin e kundër e ka qujtë e fetu minune. Pra ata e kanë besu, vëzër, se harama me vra jehudion. E kanë besu. E kanë besu se harama me e përzan jehudion. Pra Israel, bijit e Israelit njëri tjetërin. Por pse e kanë bërë këta, për që të shofëmi, ha, ishtera ul hajat. E kanë blejë këtë jetën e kësaj botë. Andaj dhe zërë, ajo që ka duhet kuptohet në këtë kontekst të ajeteve, është që njeriu nuk duhet të ndonë imanin nga vepra dhe vepra nga imanin. Dhe këtu dalmi të një regull tjetër, e cila është me thera dhe është shumë duhet njeriu me kaldu të akvalon këtë rast, e mi pas frikë Allahu Gjellit Gjellalu dhe mës me përdor për qefët e vetë. Dhe cila është ajo? Ajo është se Sheikhu Islam Ibn Taymija me këtë ajet është argumentue se bërja e një kufrit të qartë me plotësimin e kushteve dhe largimin e pengesave nëse realizohet s'kan validitet veprat e imanit tjera. Kjo vepër, kjo mesela është shumë e rëndë, apo shumë e rëndësishme. Qatë sa e rëndë, qatë që është e rëndësishme. Cila është ajo? Nga sa Allahu këtu i ka shpalt pavlefshme ato pjesë që i kanë besu. Por shembull, për me kuptu qartë, jehudiju i beson pite Ademi deri te Musa a.s. Ketë që të pengamer i beson. Allahu që e thotë, ketë këto s'kena mi morë parasysh. Pse? Por shkakt mohimit mbi pengamberin të s.a.s. Tani, a mundet jehudiju me thonë, e mirë, ajë që unë si besova Muhammedi s.a.s. Në regu, nja. Tasha, për ketë nja unë, ketë ato tjerët, vlera kemi me hupa. Kur'ani thotë po. Andë e tha, e fetu minune, mi ba'dil kitab, vë të këfurune mi ba'd. Qysh për besoni një pjesë, e për mohoni një pjesë tjetër. Andë e Shekhu l'Islamu të imi e ka thonë kështu. Nëse vërtetohet, kufri i qartë, ha, në qartësin e Kur'anit, jo në qartësin e tekave të njërzve, dhe vërtetohet mbi individin, atëherë, nëse aj ka vepra tjera imanore, si mirën parasysh. Dhe kjo ka thonë është me pajtimin e këtë sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej argumenteve që ka i ka sjell është kjo ajet. Ajeti 85 i surës Bekara. Dhe zërë Kur'ani nuk kuptohet me një të ledzume. Nuk kuptohet asë me një të ledzume. Kuptohet me ta njëtën të ledzume. Vazhdimisht me ledzume. Andaj, prej argumenteve që i ka përru Shejhu l-Islam është kjo. Për me kuptu dhe zërë këtë mesele ka përru shumë shembuj, prej shembuj që i ka përru e interesant. Ka thonë është sikur puna e, është një shkencë e cila quhet në shkencën e hadithit e gjerhu e ta'dil. I thojnë me e shpal një transmitus dë besushëm dhe një transmitus me e shpal pa besushëm. Ju e dini, për shembull, pse Bukhariu është libri më i vërtet, nga se transmitusit, ha, nga dietarët e muslimanëve kanë lëvdata të mëdha. Pra nëse i merr atë njerëz që i transmeton Imam Bukhariu hadithet, i gjen nëse e çarkullon çat njëri te njerëzit e tjerë, këtë kanë thonë, kjo njëri më i mëshëm. Kjo njëri më i dishëm, kjo njëri i besushëm, e kështu me radhë. Pra, me rëndësi, çfarë do të kuptojmë këtu? Se ekziston një lanë te muslimanët që quhet transmetim. Transmetimi ai mirë çdo kujna, sot njerëzit jamojnë çdo kujna. Kan thonë vllaznia. Kjo është Kur'an te do. Ka thonë vllaznia Allah. Do të kjo do të ju duket çesharo, por kjo për mundim. Nëse Kur'ani nuk ka thënë vllaznia, as ka thënë ai vllavi i mëshëm, ai i sinqertë, ai besniku e kësaj. Ka thënë Allahu domethënë, ha tu burhan, nxjerr burhanin, nxjerr Kur'anin, nxjerr argumente. Andaj te dietart e vjetër kjo puna kon e preme. Bjer argumente. Mirë. Kta pe sjellni për me kuptuar këtë meselë, vëllazë. Për shembull, dietar kan thënë, kur e bjen i transmetues Imam Ahmedi, Imam Buhariu, për me e vërtetu hadithin e vetë, që ka thot? Thot, ky transmitus është i besushëm. Apo thot, është për shembull dabit. është që i nxen preciz fjallët. Shembull, e ka ngupi e bujurejrës, asë një fjallë si ka i. Kësi, ti i thojnë preciz. Apo? I thojnë për shembull, më të tësil është i lidh me e bujurejrën. është vërtet i lidh. Dhe për të plotësue një hadith i vërtet, ka disa kushte. A për të rëzu një hadith, mi afton një sen. Ja, një fotografi qa, për shemë. Për më vërtetu një hadith, dhe zër, pi Bukhariu të Hoxhavet, qka duhet? Duhet më vërtetu se Bukhariu, dërë të pengam samë, s'ka shkoputje. Qka do më dhënë s'ka shkoputje? Për shemë, filani, pi filanit, pi filanit. I pari sen qka duhet më matë, a janë taku, këtë të filanat janë i me tjetërin. Kusht i parë. Mirë. E banën pozitiv, janë taku kejt. Hapi dit. E ndë aditit nuk ojë vërtet. Aditit ka proces tjetër. Cili është procesi tjetër? Krej që to, qka ja, thanë, janë taku, filani me filani me filani. Ha, a janë takvali. Mirë, pezojmë 4 transmitus. Janë taku kejt me njëri tjetërin, 3 janë takvali, njëri se takvashon. Bja adithi. E ku shkojnë këtë kushtë të tjera? Binuj. Dikush me thonë, po mirë, për një filanin, ti e rëzove këtë këto, ha? Kjo regullë, dhe zërë. Mirë, për e zojmë që këta janë këtë takvali. 4 janë taku, 4 këtë janë takvali, kur nuk është po të to fiskë, gjunaj, kështë të merat, mirë. Njani pëjtynve haron ka një herë. Jo tret, ato tret janë preciz. Shkronjat i mojmen, presit i mojmen. Njani për tyrve, thot, a ke nënda dhejt? Ma i sigur t'jam ka nënda. Djetarë thënë, a i tu hëtu, po, gjuja ditin. Pse? Se këtu s'ka, s'jam i sigur. Mirë, e ku me pune tre precizitetet e këtyre tre njerëzve tjerë? Bjen uj. Pse? Se ka hi defektit e njani. Andaj djetarë kam prur regull. Nëse një njeri i bëhet një ves në hadith, krejt tjera të sende nuk mirën për asysh. Por shemë, lezër. Por shemë, me kuptu këtë mesele. Njani për djetarëve është shumë i devotshëm. Falë namaz natë, familja vetë dëshmojnë për takvallë, kojshit dëshmojnë, qështu është matë hadithin, kalumër, kojshit dëshmojnë për takvallë, është pa i badegji, besnik, e kështu me radhë. Mirë po, për shembull, e kanë taku njerëzit duke thonë, njerë ka thonë për shembull, më ka kallëzu Said ibn Jubejri, sot ndërës ka thonë më ka kallëzu Said ibn Jubejri, një hadith. Mas dhjave, njëtin hadith ka thonë më ka kallëzu e jube se këta janë, e kanë dru këtë njerën tash. Tjetërën herë, ka thonë, këshire, këtë hadith, ma ka kalzu filan, e përmini e më tjetër. Tani këtu ka një loj hutije, kushtë ka kalzu ti këtë hadith? Djetarë thojnë, neve na vjen shumë keqë ki, është takvali, është burimir, mirë është më mori rënak për në takvalëk, hadithi i ti bje. Pse bje, lezër? Se ju ka përzit, asha e ka morë për këti, e ka morë për këti, e ki po disa njerës, se dija ke hadith kjo hoxha, fjallë Hasan al-Basriut. Ani kjo për gjemati nuk është problem, ama te hadith jo problem, lezër, se ka dispozit. Andaj, djetarë kanë thonë, një ves të transmitusi, smirët parasysh, për shemull, ma andej. Andaj, për shemull e përmendëm, te ata se e transmitojnë Kur'anin. Ha? Hafs an Asim. Ki Kur'an shka lezër në na, lezër, i ka transmitus të vetë, këra jetë. Këta dy njerëz, dhe se transmitojnë Kur'anin tonë, që ka lexojnë rivajetin, njën e ka emnin Hafs, tjetëri ka emnin Asim. Këto janë djetarë që zetë ja kanë lexu muslimanëve Kur'anin. Kanë arë me qindra, nxansa kanë lexu Kur'an. Edhe je kanë thonë ki, ti e ki kaluë, ti shko lexojnë tash tjetër kënë. Ekshtë më ra. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, ku transmitoje hadith, Hafsi, edhe Asimi, hadithë të caherë janë daifë. Dikushtot, mirë, ato kitë Kur'anin e kanë transmitu, asë për mu i kamë transmitu haditha, jo së munën. Pse se din këtë punë, ato. Andaj, Shekhu l-Islamu të imi e të ndëruar lezër, është argumentu edhe argumente tjera, se mjafton rënimi i pjesëve të imanit me një kufër të qartë, i cili realizohet me plotësimin e kushtëve dhe largimin e pengesave. Për më qartë me e po këta, për shembull, është bitë e Israelit. Ata besojnë në ahiret, ha, besojnë ahiret, besojnë me laqe, andaj të dashopin fërkën që ka e kanë me Gjibrilin, që shë e kanë ofendu Gjibrilin. Ata besojnë të vrat, ata besojnë të Davudit, të Sulejmanit, të Ibrahimi, andaj i kanë bo presion për Jonsë Ram, se na jena me Ibrahimin, na jena me Ibrahimin, e kësë më ratë. Bile kanë thanë për me e mundu edhe më shumë për Jonsë Ram, i kanë thanë, Ibrahimi është jehudi. Allahu Gjellio ka thanë, mirë, kur po folni disa sejnë që pak pidini, regull. Po qish po thënë Ibrahimi o jehudi, kur jehudizmi o shpik ma vonë? Ha? A pe kupton? U shimë, jehudizmi o shpik ma vonë, është bit e nipave të Ibrahimi. Qish ka mundësi Ibrahimi me ndjek, ha? Një diçka shka o shpik ma vonë. A dhe ka thënë Allahu Gjellio, ma kene Ibrahimu, jehudijen, vala nasranijen, as jehudi, as krishter, ha? Pse po i nati njeriu ne e çoron. Andaj Shejhu Islamu Taimi e thot, këta besuan shumë pjesë, ama erdhën me diçka që ja uronoi. Ha? E cila nuk mirët pastaj parasysh në mesela të tjera. Tani vëzë parashtrohet një pyetje. A thu këtyre u ka mjegullu pejgamberi alayhisallatu wassalam? Sato shpesh ar kan thon, e kena prit një pejgamber ama nuk e di ma është ky. A ka mund që ju ka mjegullu, ka rëtsu, s'me kanë qartë? Ketë këto miliona pytje që munën me diskutu, a mësë është e pa qartë? Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ula i kelledhin e shtera u l'hajat e dunja. Ketë binuj, se ata nuk e kanë bo për asë një arsye tjetër përvecë, me jetu edhe një ditë këtë dunja. Bil e akhira, ama me tatim të akhiretit. E Allahu Gjellë Gjellaluhu e shmangi gjdo justifikim që ka mundësi njëriju me e shfaqë. Por shemë me thonë, sigur që i dëgjojmë disa njerëz në poligjeratat e tyre, edhe shkrimet e tyre, disa popujve ju ka shku islami i abuzum. Por shemë, ju ka mri imri Muhammed e Sram, për ju ka mri sa janë vrasës. Ajo është jegër. Që që duhet ata, a është kjo arsye, dhe zë? Ja. Se aj, kur ti thojnë për një ushqim, ashtë i helmu me qelë internetin. Lip shifra atja, është i helmu me jo. Sa aj nuk hinjë një ditë me thonë, që ki Muhammed e Sram, kush është? Ki po thotë se jam i fundi për nga mërve. Andaj njerëz mundohen mi bo manipulime Allahu Gjele Gjelalu. Aj nuk e merë një gotë uj me pi nëse janë bjellë dyshime mbi ta dhe mundohet me vete me vete që mos të helmohet për trupin e ti, nërsa kur i thotë Allahu Gjele Gjelalu e kemi dërgu Muhammed e Sratu Sram, aj nuk interesohet hiq me vete për këta. A shkojnë këtë punë që shtu, vlezër? Nuk shkojnë punë që shtu. Andaj thasë Allah Sallem hadin që kanë zirin ma muslimi, ma semi abi jehudijun, ala nasranijun, thumme lem jetë ba'ni illa dhe khalën narë, nuk dëgjon për muë një jehudi edhe një krishter edhe sëmë beson muë edhe nuk më djek muë vendin e konzjarë. Kjo nuk vlen vetëm për ata, dhe zë, por çdo njeri cili do milet qoft edhe për ata të cilat thoj na jena me Muhammed e Selam e nuk e ndjekin. Pse? Ka disa njës për shimë thoj ku me ndjek me Muhammed e Selam? Shiri do njës shka thoj na jena me sunat, shki shka bojnë. A është kjo arsije? Jo. Edhe nëse është kjo e vërtetë se dikush e shëmton për shembull një sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk lihet suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. As feja Zotit Xhelel Xhelalu, pse njëri i cili është musliman ka bërë diçka të keqe. Kur? Pse? Sepse na janë të obliguar, do të thotë, s'kena çetër zgjidhje hiç vetëm se me ndjek Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Këto njerëz thonë, po ku ma ben xhami për shembull vën filani. Po kjo nuk ka, kjo punë xhenemi jot. Ti po in zap se vën filani xhamia. Nuk shkon këtë punë. Andaj të ndërua Lezer Kur'ani Zotit Gjellë Gjellalu, gjdo mundësi e arsyetimit se u ka mjegullu, u ka pacartësu, shumë ka tendencat këqia për pengamberin sëratu sëram, për Kur'ani tha Allahu Gjellë Gjellalu, kjo nuk vlejnë. Ula i ka ledhin e shtëra u l'hajat e dunja, bil akhira. Këtë meselë ja se meselë e blerje së kësaj dunjoje me akhirat. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, atyre nuk ja u lecojna azapin. Allahu narun nga azapi Allahu te bareke ve teala. Pasaj thot Allahu Gjellë Gjellaluhu për ta qartësu edhe më shumë këtë mesele. Thot Allahu Gjellu ala ve lekad atejna Musa el kitab. Neve ja kemi dhonë me herët Musait librin. El kitab të ka ardhe shquar kanë dhënë komentatorët të vratin. Ve kaffejna min ba'dihi bir rusul. Dhe pas Musait kemi qu shumë pejgamber. Shumë pejgamber. Ka arë një transmitim të ndërrua dhe 70 për nga mbarë në dit i kanë vra. Parla më do, për në mëngjes, dhe në kësham 70 për nga mbarë, ja ka që Allah, 1, 3, 4, 5, në shkonë një gjeratë të njëfë, apo, i kanë vra dhe zë, i kanë vra 70 me rënë, andoj që ju dhe të shobin fur, thëri kanë këtë dhebëtum, një grupë e kini shpalë rëna cakë, dhe një grupë tjetër e kini vra. Që të të shumë se edhe disa djetarë kanë thanë se në qëketa jetë hinë edhe Muhammedin sëmë sa ta e kanë dra Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Andaj, fjale e Zotit Gjellë Gjellalu kemi që pas Musajt shumë për nga mbërë. Pasajt edhe Allahu Gjellu ala wa atejna Isa ibn Maryam. E tani e ka vequ Isajn aleyhi sallatu sallam dhe i kemi dhanë Isaut birit të Maryamit el bejinat. Të qartat, argumentet të qartat. Të ndërrua dhe zërë e shofi në Kur'an shpesh herë vjen Isa ibn Maryam i biri Maryamit dhe kjo nuk është rasi dhe kemi thonë se në Kur'an s'ka rasi është e largu me rasia me thonë Kur'an ka rasi është si me thonë veshi këtu që të ka thonë veshë të anoj që të veshën se asho është gabimisht apo jo dhe nuk është rasi se kur kujtë veshit e kom nuk kalin me veshët e kom as me syn mbark as bark mbi ko. Kjo shka argumenton jehlukullahu ma jeshe, Allahu kryon që fardoje wa jehtar dhe zgjedh me precizitet që tu e në vendosi. E mirë në Kur'an dhe zraka po folmi pak jo. Pse biri Maryamës saha, biri Maryamës ha? Kanë thonë djetarët për një arsye se kjo ibn kanë thonë që që kjo shpreje ja hedh posh këtë ata që ka pretendojnë ata që ka e bojnë zotë. Apo, shikon një shprej, Allahu Gjellë Gjellë. Me një fjallë këtër zonë, këtër zonë. Cila është ajo, ibnu, i biri. E ai qka ka dal masi sa kanë sa Zot. Se prej të qenurit Zot, qka thoshe i kërësëm të imije, prej qenurit Zot është shartë qfar? Mës me pas dal pi dikujt, mës me pas zor pi dikujt, mës me pas nevoj për dikan, dhe mës me pas fillim dhe mbarim. Mu prish njona, së Zot. Apo, nuk është Zot. Andaj shiko Allah u gjitha tha, wa atejna Isa, ibn e Marjem, ibn e Marjem. Pse ibn e Marjem? Sepse është djali. Andaj thë Shekhu Islam të imije, e ndës në e kanë shëru krishtërt, tre ishin, që shqibje? Cëli janë ma i forë të tjetëri? Ha? Nga sa ato, kër i thënë tre Zota, është tre Zota, a i thotë Zot, i thënë akanim, ato i qënë qështërë. Që shka folë për këtë punë Shekhu Islam të imije në El Gjawabu Sahih. Thotë Shekhu Islam të imije, mirë, El Eb, Wal Ibn, Wal Ruh, Al Kudus. A do thënë baba, shpirti shenjt, dhe kush, djali. Thotë Shekhu Islam të imije, a është baba më i fortë se djali, a jo? Se tjetë më i fortë se djali, djali së është Zotë. Kër e kanë kuptu këtë pyjtë, ka thënë, jo edhe djali, o Zotë. Mirë, Shekhu Islam të imije, thotë, nëse janë dy Zota, të barabartë fuqi, në barabartë në aftësi, barabartë në uluhije, ka thonë, qka thu njani me dashtë, di diçka, tjetëri me dashtë, di diçka tjetër. E kujtë realizohet? O shemë, njani Zotë do me kriju një njeri. Tjetëri thotë, jo, nësë du me kriju. E kujtë realizohet? Ha? Ka thonë, këtu janë dy përgjigje. Ose njani shlom pej, ose nuk shlom pej. Shemë, dy Zota, supozimisht, ka të tërvëllime dhe se ka folë për këtë punë. Dhe se ka thonë i bënkajim e lëgjozije, ha, e ka bo leck, kitë mendimet e batilit, s'ka me përveç plumë për të në. Tho, cëllë janë, a janë dy Zota, dojnë me kryu një njeri. Njëri thotë, unë e s'du me kryu. Këj thotë, jo, unë bu du me kryu. Cëllë anë do, dhe se, a kryu të s'kryu? Tho që i kërësëmët i mje, nëse dëshirat janë, ha, tu ushti, cëllë i fiton që aja Zotë. Këj këtëri bjesë, o Zotë, së smujti me mujtë. Mirë, nëse thot, kinë se po pajtohën, thot, kjo s'munët mu përfitiru vetëm se ka shlupej. A ish ka shlupej, së Zot. A dhe thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa ilahu kum ilahun wahid. S'munët, se njëri thot, unë ka me rëdzu që këtë murë, a gjithë dhe janë s'ka me rëdzu e. E kush të li e realizon, al-kahar, a ish ka forcë. A dhe Allahu, pëse, në Kur'an shpesh e përmin, kudretin, kudretin. Sepse zotësia janë kudret. Pa pas kudret, nuk arrijet asisen. Andaj, Isa biri Mërjemit. Pse biri Mërjemit? Se është rab i Allahu Gjellë Gjellaluhu. Masa dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, e tejna Isa bënë Mërjem el bejinat. Ja kemi dhamë birit të Isajt Alei Salatë e Sëram, birit të Mërjemit të qartat. Kanë dhënë djetarët, këtu është për qëllim argumentet e qarta. Ha? E pse nuk ka thonë argumentet e qarta, po ka thonë të qartat? Nga se atë shumë janë nivellit këto argumentet qarta, sa që mo nuk diskutohet sa ato janë argument, i përmendet vetëm si fati, i cili është, farë, të qarta. Por shembi, Muhammed e Salatu Sram, që ka emri Muhammed? Që që ka zini njohur dhe njerëzit? Besniku. Pse si kanë thonë, pse si kanë thonë Muhammed i po besniku? Nga se që këtë cilësi ka, është falë shumë të ajë. Andaj ka me të besniku. Nga se ka qenë si të si, ma e madhe të ajë. Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu, atë shumë e ka botë qartë, që Isa është pengamber, sa që njerëzit mos kanë mujtë me diskutu, se a është kjo provë për një me, a nuk o për një me. Ja, ka ndonë kjo e qartë është. Me e që njerën për vorit. Dhe me thonë folë. Dhe me këthi prapë. A është e qartë ajo? Është e qartë, dhe s'ka kur qokje për të qëtërsie. Me ndërtuve nga loqi një fotografi të plumbit dhe me i fri dhe ajo me fituru, me u shëndru plumb. A është kjo argument, apo nuk është argument? Ekshtë të më ratë. Andaj Zotë Ion Gjellë Gjellalu e ka qujtë të qartë, apo argumentet të qarta, për shka këtë argumentet sa të nuk diskutohen dhe s'kanë mundësi mu vendos në dilema. Pasaj dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu wa ejjedenahu bi ruhil kudus, dhe kemi ndihmuar Isaun alayhi salatu selam me ruhul kudus. Kush është ruhul kudus? Të ndërua lezën Kur'an është përmen shpesh ruhul kudus. Ruhu al-Qudus, disa djetarë dhe disa e ka pretendu i gjma këtë aspekt se është Gjibrili a.s. Ruh është shpirti i shenjt. Po këtu është për qëllim Gjibrili a.s. Pse është vequ Isau me ndihmën e Gjibrilit? Ha? Allahu Gjela për Kur'anë ka thënë nezelehu, nezele bihi ruhu al-Qudus. Këtë Kur'anë ka zbrit i njëti e mërtu, ruhu al-Qudus. Ha? Andë Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka përmenë dhe ditë në kiametit Gjibrilin. Jo me jekumur ruhu e l-melaike. Ditën ku ngritet ruhi, Gjibrili, dhe tjerat me laqe. Ha? Kanë dhënë djetarët, për shkak se Isau a.s. ka pas ma shumë nevoj për Gjibrilin a.s. Argument e para, se ka qenë pa babë dhe nëna vetë akon e doptë. Ka me të vetë. Atëherë ka pas nevoj me arë Gjibrili dhe me i mundcu me fol pi i vogël, që me jambrojt në në vetë. Andë e ka thonë pi i vogël, ini Abdullah, unë jam robi Allah. E para. Ka thonë djetarët dhe gjithashtu se Isau a.s. ka arë si pengamber i fundit të bitë e Israelit e që ka mri kulmi tiranijës të ta. Apo? Shemull, para me ndonë dhe zërë, kush e mamen pak skena, që i kanë bo Musajt, a i tukon i fort. Pra Musajt dhe zërë, qa që i fort, ha? Fe vëke zëhu Musa, fe kadhali. Tu i dati njërë, zëvisht i tonë, largoj ju pak, ti musur rok. Fe kadhali, e myti. Prej dorës të madhe që ka pos, Musa a.s. Në surën Kasas, Allahu Gjellë Gjellalu, ne e tregon gjarën kur i ndimoja dënve divajzave të Shuajbit, ku i kanë dy bunare, para ndodhë dhe zërë, bunari u kanë 10 metra guri atë me mbules. Pro bunare ka pos një gurë të madhë, i cili ka qenë 10 metra u bunari madhë. Ata divajza s'kanë mujtë me largue gurin që me morë uj, apo? Dhe kanë pritë që të shkoj njerëzit, tëse të kanë qelë bunarin bashkë, e ku shkoj njerëzit këto mi dhanë uj të ufës vetë. Musa e sëlam është ullë në penë dhe pykshirë. Pse këto dhja spiqojnë me pi ujë? I ka pasë e spodojnë më përzime vura, në regullë. Ka thonë, po ajë bunari tjetër, kur ka shku dhe bunari e ka gjithë në byllur. E ka morë vetë, me dy dyrët e vetë, e ka e gurin. Edhe këtë hape për cilën ato divajzat. Andaj, shka i thamë babës vetë? Ha? Ja e betis të gjirëhu. O, baba jonë, mere këtë për me punu me këta. Mere për shërptor. Innehu kawi, i fort. Ka e pon këta që e i fort? Me poni njëri, veç pse e ki pa, a e di që e i fort? Provoje ti 10 metrë rrethë për qarkë. Guri me hek vetë. Ja? Andoj Musa akon shumë i fort. Mirë, po me gjithë ta sa tërtur njën ka po biti Israelit. Andoj Allahu, qatë që tërtur i ka përshkujt bive të Israelit që e kanë bo Musajt Alehi Salat e Selam, dhe i risa i ka thanë sahabëve të pingamberit Alehi Salat e Selam, a mos po doni edhe ju me mundue pejgamberin e juve që kanë mundu bitë Israilit Musajin. Rodezër, për me kuptu tash këtu pse Gjibrili duhet Isës këta i skenat. Vëse këto njërë të cëtët ka arë, këtë janë Zotin Arujt. Allahun Arujt. Pri shërrit tine dhe helmit të tëre. Vëse këtë bohët a vëzër është nën shërrin e tëre. Andaj Allahu Gjellë Gjellë ka përmenë shpesh në Kur'an. E mirë, pse Gjibrili, shikosh e i kanë bo Musajt. Paramenot tash vjen Isa a.s. dhe këti s'ka kush minet për i burave dikush për mbrojtje. Ose Musaj ka qenë ka pos fis, ka pos familjet vet. E mirë, Allahu Gjellua, qëfar mbrojtje ka siguru? Ka që Gjibrili. Andoj Gjibrili një ka që Muhammed e Sram vështë dyherë, ata për shpitin e shpadhes. Tjetërën punë, Muhammed e Sram e kalon me kry vet, e kësë më radhë. Andoj ka dhënë djetarë, pëse është vequ Isaj a.s. me Gjibrilin, por shkak nevojës të madhe shka e ka pasë. Ka pas shumë nevoj që të ndihmon Gjibrili alayhi salatu vesselam. Pastaj Allahu xhelle xjalaluhu afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Edhe kjo është azhësimi i justifikimeve. A ka mujt këti vrasës të pejgamberit mi thonë, ki për një me përrejnë? E më përveç po thotë që është të janë pejgamber, po nuk ka pejgamber. Allah e ka më hu. Pra, ata masë e kanë qartësu që pejgamberë kanë vrarë. Allahu na rujt. A dhe sigur disa njështoj, nga spedina bash ullat të mamë, qysho? A, spedin bash sakta cila është. A thu kjo për një me, a qështë të thonë? Në loj nuk ka për një me. Nuk është për një me. Se domatët edhe patatët në pazarë, se ne mashtron pazargjia. Dhe të heke këta se e krim të kana. Apo? E pe e mashtroj ka për gjenem dhe gjeneta. Ska mund cilë dhe zërë. E ku o problemi? Ne e ka dhenë Allahu gjellë gjellë. Pa pse njerëzit shprejhin pa qartësi? Pse shprejhin pa qartësi? Duke imbulu epshet të tërë. Thotë Allahu gjellë gjellë. A gjdo herë që ju vike një pengamber, pengamber, rësul, bima la te hua, enfusukum, që nuk shkon të përshtati me, epshet të juve, teka të juve, qka banit? Istekber tom, jeni bo mendje malë. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye se shumë prej cilësive të Allahut lejohet mi manifestu robi edhe afrohet me tëtë Allahut. Për shembull, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Hadithin e Buhari. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Mëshironi ato që janë tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Të mëshirshmit i mëshiron Allahu." Mirë. Me thonë dikush pa, së është këtë cilësia Allah, pëse për mërë ti? Jo, këta e donë Allah. A i që ka falë, e falë Allah. A i që ka është i butë, e trajton butë Allah. A i që ka më shiron, e më shiron Allah. A i që ka jashtin borgjën dikujna, jashtin Allah. Mirë, këta janë cilësit zotit. Që shka mundë si njëri ju mi mordë ato, i donë Allah. E mirë, nëse ja merë kibrin, këtu sële Allah. Nuk le. Dhe deri sa Imam Bukhariu, të ndërrua lezëm nga se koha shkoj, Imam Bukhariu në e ka cilë në gjarë nga pengamberi alayhi salatu selam, ku Allahu subhanahu wa ta'ala edhe në krijesa e ka mohue mbi vlerësimin e njëra tjetërës me shtitë kibër. Sle Allahu, wallahi nuk le. Ka transmitu Imam Bukhariu nga Anas ibn Malik radiallahu anhu, dëgjone këtë në gjarje, po para me ndonë Allahu shka ban me njerëzit, nëse ka bo me dejve qështu. Thot Anas ibn Malik radiallahu anhu, e ka pas pejgamberi alayhi salatu sallam një dere. E ka pas emrin El Asba. Emrin i dere. Ju e dinë të kaluarën, i kanë emërtuar edhe devët e kështu me radhë, nga se kanë pas shoqërim me to. Dhe kanë kalu kohën me to të gjatë. Andaj thotë e ka pas emrin El Asba. Wa kanat la tusbak. As një deve se nja ka shku nga ara. E shpejt shumë. Dhe thotë neve na ka ardhur mirë që devën e pejgamberit kurkush s'u pia kalon. Sa do e ka ndasht për nga mesram dhe gjithë shka që ka bëhe me mesram e ka ndasht. Thot fegja e Arabijun ala Kaudin. Erë një dit një Arabi, një nomad, me një deve e kishte hip prej deve të cilat, thot Ibn Hajar al-Asqalani në komentin e hadithit, një deve cila përdorët shumë për qarkullim. Thot feseba kaha dhe ashkoj devës për nga mbeli se selle. Pra në dhe zër, gara devesh Allahu edhe nga ra deve ka një hikmet, ti së në lexon, për nga mësa me ka lexuar. Sikur që i fanë një ditë për ditëve, ditë si apja. Ha? I tha sahabë, api shifni? Po, tha e dini pëse janë rokë? Tha një rasu Allah. Tha ama Allah e di. Shka ka të boje de, capi me capin, dashi me dashin. Ti nuk e di, ama Allah e di. Shiko dhe zërktu një gara, ja ka po të tefsir për nga mbira lejtë sëra dhe sëlam. Dhe ardhët dhe jashkoj devës për nga mërit alejhi sallallahu alajhi wasallam, feshtet dhe dhelik alel muslimin, ju arë keq musliman me, pse devje nomadit mi jashku devës për nga mërit alejhi sallallahu alajhi wasallam, për shak dashuris dhe për nga mërit alejhi sallallahu alajhi wasallam. Dhe than, jashkoj devës asbajës, devës për nga mërit alejhi sallallahu alajhi wasallam, kër i dëgjoj kështu tha, dhe gjëna këtë adith, tha për nga mërit alejhi sallallahu alajhi wasallam, inë haqqan alallah, është haq për Allahun, pra Allah e ka bë obligim vetvetes. Ella jërfa ashej e minet dunja illa wada ahu. Se nuk e ngrit diqka piksaj dunjaje, vetëm si ja ben i dit e ull. Dhe ka thonë djetarët kjo në gjdo send. Këtu i përshin vëzër për nga mbert. Këtu i përshin edhe me lachët. Pra përshin mu, para mdo, për jam sa me kam ri kulmin. Kuri i kanë nështru, ketë arapt i kanë nështru, dhe ju kanë nështru kitë dunjaja, ha? Dhe ka përzu për nësëm që edhe vendet më të larta do të hëna ti emri Zotit dhe suniti për nësëram. Qka ndodhi kër e mërini kulmin? E ardhë me lak, me lejko i vdekës të hajtë të ashtë. O, kry. Pra, me lekët pejgamberët, njerëz me vlera, kur të mrin kulmin Allahu ja më shpirtin. Andaj ka orë në hadithin sa i Bukhari, sa Allahu gjele kur ti mbledh ketë krejesat, qka thot? I dridh, edhe thot, emel gjëbar, unë jam a i cili nuk më poshtëm. Para më do dhe zër, deve me deve, njona e ka kalu tjetërës, për nga mësëm, që e bani tefsir këta? A këshmi mujnë da me bo tefsir? Ku e bani tefsir? Tha mësëm, jo, kanë thonë djetarë, thotim në haqërës të kaleni, kjo deve u bo me nam të madhë, kur kushtëm për jashkonë. Allahu e pruni një deve për një katënorit atje, jashkoj. E për mësëm, nuk e murë këtë nga të zemrës, ta, që shtu e ko këtu njo, ku të mërin e kulmin, atë shiko ka derin Allahu të kushe ledzën. Atë kanë thonë disa djetarët, kam shumë fjallët për të thonë, për i tut në kaderit. A disa njerëz për shkak mendjelecis nuk i tutën kaderit. Për shembull, keni pasur disa njerëz e rritin pretendimin, e rritin pretendimin. Dhe pak kimë menu me thon. A thukit këto pretendimin, muj më çum vona. Pak më menu. Më menu se shtoi zbrit pretendimin, thon, ka si di, ka pasur njerëz fort kanë ra. Kan pasur njerëz fort, shas kanë thon se ne kanë bë. Andaj ka pasur dietar kanë thon, unë muj më pretendu. Ama mund të realizoj? Andaj kanë pasur frikë kaderit, sepse kaderi vëzër vjen me dhul. Në në qmonë, ta se në Allah unë i smuje, një fukar Allah, thua, a unë e rashe tua, ti, komplet, ti, me gjithë tërsin tane. A dhe të ndërrua lezer, qika Allah u gjele gjelalu, qka thot? Istek bartum, u banët me ndjem dhej. E qka i ndodhi atyre kër u banët me ndjem dhej? Ja u mërë Allah u pushtetit. Ja u mërë Allah u gjele gjelalu hu, pushtetit. A dhe i tha Allah u gjele gjelalu hu, fe ferikan këdhebëtum, wa ferikan të këtulun, një grupi pengamberve e keni përgënjështru dhe një grup tjetër e keni vra. Këtu kemi muhabet shumë se si luftohet pengamberi dhe ndjekës të pengamberve. Allah e ka përkufizu në qëfar? Një ajet. Te hua enfusukum was te këbertum fe ferikën këtë dheptum ve ferikën të këturun. Shikoni që këtë ajet dhe zër? Lezone, ajeti i 87 i surës Bekara. Kanë thënë djetarët, Allah i ka gjithë përfshi këtë metodat e të luftës dhe i pengamberve dhe Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe Allah e ka përfundu me një grup i kini thonë si jeni rëna caka, pengamberve, dhe një grup tjetër e kini vra. Andaj Saidi ibn Jubejri e ka pas mendimin se pengamberi jonë sëllëm ka vdek shahid, për shkak se e ka helmue, ajo gruja e cila e ka dhanë si dhurat një kinj në luftën e Khajberit dhe e ka mytë pengamberi në risalat e selam. Andaj në momentet e fundit për njësam duke ndrujet, i ka thonë Aishës radiallahu anha, arteria kryesore e qërkullimit të gjakut, e cila mban lidhën me zemrës dhe damarve, ka thonë nuk ka këput. Dhe në transmitim ka thonë, nuk e mendoj këtë këput këtë arterjes, pos nga mishi i Khajberit. Andaj Saidi ibn Jubejri ka konkludu nga kjo ngjarje, se për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shahid. Disa djetarë ka thonë, qish mund më konë shahid, kur Aish ka vdek më njëherë, thot ibn Qayyim al-Jauziyja, edhe kjo yastaqim, kjo mundet me qëndrua se nga sa Allahu xhella xhelalu ja ka vendos atë sebepin për shahid, ja ka shtyp 3 vjet që mi kry do punë, pastaj e ka lënë sebepin me e lënë efektin e vet. Andaj këtu kemi edhe disa sqarime të cilat do të shtyjmë për ligjëratën e ardhshme. E lutemi Zotin ton xhella xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mëson me lexu librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ndriçon Allahu xhella xhelalu mendjen me këtë Kur'an, na ban Allahu xhella xhelalu sendin më dashur librin e Zotit, sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, na ndriçon Allahu xhella xhelalu vullnetin për kërkimin e dijes. E lutemi Allahu xhella wala që Allahu zemrat tona ti pastron. E lutemi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhella xhelalu musliman kudo që janë Allahu të ndihmon. E lutemi Zotin ton xhella xhelalu që Allahu të bareke ve teala na mundson me mri muajin e Ramazanit me shëndet dhe me iman. E lutemi Allahun xhella xhelalu që Zoti jon subhanahu ve teala na jap të gjithë përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.